Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, tukiwa tunaendelea na darsa, kikiwa ni kikazi chetu cha sita, darsa ya aljadid aljuzu thani, na leo tunaingia addarsu thani ashara, somo la 12 katika kitabu hiki cha aljadid. Mabu somo la 12 wanaongea Salman na Said. Salman anauliza, anasema, man hadha ya Said, aliyepo mbele ya picha, man hadha ya Said, huyu ni nani ewe Said? Man hadha, huyu ni nani ya Said ewe Said? Ile anasema hadha huwa aljundi, huyu ndiye askari. Hadha huwa aljundi, huyu ndiye mwanajeshi. Aljundi mwanajeshi. Alladhi, ambaye, yudafiu anil watani, yudafiu anil watani, anaitetea nchi. Alladhi, ambaye, yudafiu anil watani, anaitetea nchi. Alwatani nchi, kwa anaitetea nchi. Salman anasema madha yahmilu biyadihi, anabeba nini kwenye mkono wake aliyumna wa kulia? Gani amebeba kwenye mkono wake wa kulia? Sema yahmilu saifa, anabeba upanga wake. Saifa huu sefu yake, upanga wake. Alladhi, ambao, yahjumu bihi ala al-a'da, anapambana kwa kutumia upanga huo dhidi ya maadui. Yahjumu kwa maana na hujumu, anashambulia tu kama hivyo, eh? Na yahjumu bihi ala al-a'da, anapambana kwa kutumia upanga huo dhidi ya maadui. Salman anasema wa hal huwa yuharibu bisaifi, tuko sawa, eh? Na je, yeye anapigana kwa kutumia saifu, upanga, eh? Anapambana kwa kutumia upanga, kwa sababu ameshika upanga. Je, anachangia kuna kumana anatumia upanga? Anasema aljundiyu yuharibu bilbundukia, mwanajeshi anapambana kwa kutumia bunduki. Yuharibu bilbundukia, anapambana kwa kutumia bunduki. Wayadhau fi rasiha, na anaweka katika kichwa chake, ni kile cha hiyo bunduki, eh? Alhirab, alhirab kwa maana ya kile kifuniko kile kwenye kichwa cha bunduki kule mbele, anaweka kitu chenye kuzuia risasi kutoka mpaka atakapotaka kupambana, ndio anachoondoa. Sawa, eh? Lakini hapa anasema wayadhau fi rasiha alhirab, anaweka katika kichwa chake alhirab. Sawa, eh? Alhirab kwa maana anasema kama vile ni silaha. Yuharib anapambana, kwa alhirab kwa maana kile kipambanio kile anaweka mule, kama unasema vile risasi, inda alhujumi ala al-a'da, wakati wa kupambana na maadui. Wayadhau fi rasiha alhirab inda alhujumi ala al-a'da, wakati wa kupambana na nani? Na maadui. Tuko sawa, eh? Tayyib. Salman anasema waman hadha alladhi yasir, na nani huyu ambaye anatembea? Nani huyu ambaye anatembea? Huyu hapa anaonekana hapo chini. Saidi anasema hadha huwa tabibu, huyu ndiye daktari. Hadha huwa tabibu, huyu ndiye daktari. Alladhi, ambaye, yualiju almarda, anawatibu wagonjwa. Marda ni wingi wa maribun, wingi wake ni marda. Sawa, maridhani marda, marda manake wagonjwa. Kusema marabun kwa maana ya maradhi, amrabun wingi wa maradhi, maribun mgonjwa, marda wagonjwa. Kwa hiyo alladhi, ambaye, yualiju almarda, anatibu wagonjwa. Salman anasema madha yahmilu biyadihi alyumla, kitu gani anabeba kwenye mkono wake wa kulia? Mba kitu gani? Yahmilu hakibatahu, anabeba mkoba wake. Madha yahmilu fi hakibati, kitu gani anabeba kwenye mkoba wake? Kwa kitu gani? Anasema yahmilu sama'atahu, anabeba sama'at. Sama'at ni kile kifaa ambacho daktari anaweza kuingiza masikioni kwa ajili ya kusikia mapigo ya moyo, kusikia kwamba mtu bado mzima amekufa, kupima hali ya joto, ndio sama'at. Sawa, eh? Shakijua tunaendelea kile kitaalamu. Ha? Stethoscope. Haya. Stethoscope. Hai mkonda tuweza wapi? Yahmilu sama'atahu, nabeba kile kifaa chake kile. Alati ambacho yajusu biha nabdhal maridi. Anachunguza. Yajusu eh? Anachunguza kwa kutumia kifaa hicho nabdhal maridi. Anachunguza hali ya hewa, hali joto ya mwili ya mgonjwa, hali ya mwili wa mgonjwa. Anachunguza nabdhal maridi, hali ya mwili wa mgonjwa. Wayasma'u biha, na anasikia kwa kutumia kifaa hicho dakati kalbihi, mapigo ya moyo wake huyo mgonjwa anasikia kwamba yamekufa au yuko hai. Wayasma'u biha, na anasikia kutumia kifaa hicho dakati kalbihi, mapigo ya moyo wake huyo mgonjwa. Wayasifu lahu dawa, na anamwandikia dawa. Baada ya kusikiliza anambia huyo bwana atumie dawa fulani ajili kurudisha kitu fulani kitu fulani. Kwa wayasifu lahu dawa, na anamtajia yeye dawa za kutumia. Salman anasema waman haula aidha, na wao ni na wale ni kina nani vile vile, hawa ni kina nani? Waman haula aidha, na hawa ni kina nani vile vile, aidha maana yake pia, na hawa ni kina nani pia. Said anasema haula hum junudun, hawa ni askari ashurta, junudu shurta ni askari polisi, jeshi la polisi eh. Kwa kusema junudu ni wingi wa jundiyu, wakiwa wengi wanakuwa junudu, wanajeshi. Junudu shurta, wanajeshi la polisi eh. Shurtiyu ndio kusema kule. Kwa kusema junudu shurta sio sawa eh, kwa maana wanajeshi wa kipolisi hao. Salman anasema ahalhumul ladina, je wao ndio ambao yudafiuna anil watan, wanaitetea nchi? Askari polisi wao ndo kazi yao kubwa kutetea nchi? La, Saidi anasema hapana, hiyo kazi yao. Sawa, ikitokea vita wapeleke askari polisi, wapeleke wanajeshi mipakani huko kwenye kunanio, wapeleke wanajeshi polisi wapeleke, si ndio? Hii sio kazi yao wao. Bal humul ladina yasharuna, bali wao ndio wale ambao wanakesha. Wanahnu niyamu, na sisi tukiwa tumelala usingizi. Wao wanakesha, wanazunguka wanakesha, sisi tukiwa tumelala. Hao ndo kazi yao. Salman anasema limadha yasharuna, kwa nini wanakesha? Limadha yasharuna, kwa nini wanakesha? Anasema Said liyahmu amwalana, ili waweze kuzihami, waweze kuzilinda mali zetu. Wayuhafidhu ala anfusina, na wahifadhi nafsi zetu, na watulinde. Tuko sawa eh? Na watulinde. Wayafudhuna almushajarat, na waondoshe. Wayafudhuna almushajarat, na wanaondosha fujo mbalimbali. Baina nnasi, lizoku baina ya watu. Fujo, almushajarat, fujo, mizozo, magomvi. Wanaondosha magomvi, mizozo, fujo lisoku baina ya watu. Wayakbidhuna ala lususi, na wanawakamata wezi. Lususi ni wezi, akiwa mmoja anaitwa lisun, jina lingine ilo badala ya sarifun eh? Lisun mwezi mmoja, lususun wakiwa wengi wezi. Wayakbidhuna ala lususi, na wanawakamata wezi. Limuhafadhati ala al-amni, yote haya wanayafanya kwa ajili ya kuhifadhi amani. Limuhafadhati ala al-amni, kwa ajili ya kuhifadhi nini? Kuhifadhi amani. Ndio maana tuna watu wakigombana wanakuja polisi, hawaji wanajeshi. Umeelewa eh? Kwa hiyo wao kazi yao ni kuhifadhi amani ndani ya nchi, na wanajeshi hiyo kazi yao kubwa ni kuhifadhi nchi yenyewe. Sivamiwe na maadui, watu wasiibe, watu wasifanye nini, wasidhumu mipaka na nini. Hizo ndizo kazi za wanajeshi, na hizo ndizo kazi za polisi. Kwa hiyo hapa kuna swezi hapa ya yusu nabda al-marid, desh ya yusu nabda al-marid, yuhafidhuna ala al-amni, sawa, shahara al-jundiyu, desh yudafiuna anil watan, qabada al-shurdiyu ala, desh hasa al-tabibu, desh al-marid. Kwa hiyo zoezi jepesi sana kwa mtu ambaye ameelewa somo lililotangulia. Ad-darsu thalitha ashara, somo la shahara aljundiyo, ujui maana shahara? Antakwambia addarsu thalitha ashara, somo la kumi na tatu. Aina ummuka ya Muhammad, yuko wapi mamayo? Yuko wapi mama yako ewe Muhammad? Aina ummuka ya Muhammad, yuko wapi mama yako ewe Muhammad? Muhammad anasema ummi maridhatu, mama yangu mimi ni mgonjwa. Ummi maridhatu, mama yangu mimi ni mgonjwa. Fauqa sariri, yuko juu ya kitanda. Fauqa sariri, yuko juu ya kitanda. Mama yangu mimi ni mgonjwa. Fauqa sariri, yuko juu ya kitanda. Ndio hapo anakaa. Wa aina abuka, na yuko wapi baba yako? Sasa Muhammad anasema, kwa sababu Nasir ndiye aniuliza, na Muhammad anajibu anasema, abi, baba yangu, jalisun, yeye amekaa. Fauqa al-kursi, juu ya kiti. Bijani bi ummi, pembezoni mwa mama yangu. Penzi ya kweli hayo, mama anaumwa, baba ametulia kwenye kiti pembeni na mtazama mkeo. Kwa hiyo yeye amekaa kwenye kiti. Bijani bi ummi, pembezoni mwa mama yangu. Nasir anasema wa aina ukhtuka, na yuko wapi dada yako? Na yuko wapi dada yako? Muhammad anasema ukhti fil ghurfati, dada yangu yuko chumbani. Maa ummi, pamoja na mama yangu. Sasa mama yake yupi? Yule mtu mama yake anaumwa. Ujueri, hebu tufanyie fumbo. Yeye anasema mama yake anaumwa kulia kitanda, alafu anasema dada yangu yuko chumbani pamoja na mama yangu. Mama yupi sasa? Ah, itakuwa hivyo eh? Kwa hiyo ibidi maa ummi wa abi, si ndio? Okay. Chumba cha mgonjwa hicho. Madha ta'amalu, anafanya nini huyo? Nani huyo? Dada yako anafanya nini? Tata'allamu tatriza, anajifunza kudarizi. Sawa eh? Anajifunza kufanyaje? Kudarizi. Tayyib, Nasir anasema wa aina khalatuka, na yuko wapi mama yako mdogo? Na yuko wapi mama yako mdogo? Anasema khalati fil ghurfati, mama yangu mdogo yuko chumbani. Aidan vile vile, na yuko chumbani huko vile vile. Bijanibi mahdi akhi, pembeni mwa mahdi ya mdogo wangu. Mahdi mnaelewa? Mahdi kama vile mtoto mdogo unamlea, ukamnunulia kile kifaa kile ambacho anakuwa yana analia analala, kile kifaa cha kumlea mtoto kipindi uko mdogo sana, kile ndio kinaitwa mahdi. Inaitwa mahdi sabii. Sawa eh? Kwa mahdi tunasema ni ile sehemu ya malezi ya mtoto mdogo, ile inaitwa mahdi. Kwa yupo pembeni mwa mahdi ya mdogo wangu. Madha ta'amalu, anafanya nini yeye mwa mdogo? Anasema tulaibu akhi saghira, anamchezea mtoto wangu, nani, ndugu yangu mdogo. Ndugu yangu mdogo, maana mdogo wangu. Tulaibu, anamchezea. Akhi saghira, ndugu yangu mdogo. Sawa eh? Anacheza naye, mara mtekenya na nini, vitu kama hivyo. Nasir anasema kam yawman madha, siku ngapi zimepita. Ala maradhi ummika, juu ya maradhi ya mama yako. Simpita siku ngapi tangu mama yako aumwe? Anasema thalathatu ayami, siku tatu tu zimepita tangu mama yangu aanze kuumwa. Leo ni siku ya tatu. Hal fahasaha tabibun, je amempima yeye daktari? Hal fahasaha, je amempima huyo mama yako tabibun, daktari? Daktari amempima huyo mama yako? Muhammad anasema naam, ndio. Fahasaha tabibun, amempima daktari. Wa wasafa laha ibrata bin sirin, na akamwandikia yeye, akamsifia yeye ibrata, bomba la sindano. Bin sirin, na bin sirin, bin sirin si ni kitu gani? Bin sirin si ni sawa? ibrata bin silin. Kwa mwandikia bomba la sindano, eh? Sawa, eh? Washaraban, na dawa ya kunywa, tashrabu huu atakayokunywa baada ya akli, baada ya kula. Washaraban, na ya kunywa, mwandikia yeye bomba la sindano na kunywa, na dawa ya kunywa, eh? Washaraban, na kunywa, tashrabu huu atakayokuwa na ikunywa dawa hiyo baada ya akli, baada ya kula. Tayib. Nasir anasema shafaha Allahu, Allah mponye, wala arakum fiha makruhan, na wala sikuoneni nyinyi fiha juu ya jambo hilo makruha ni wenye kuchukizwa, wala sikuoneni nyinyi juu ya jambo hilo ni wenye kuchukiza, jambo hilo liko wenye kuchukiza. Tuko sawa hapa, eh? Msione, msione kwa maana sikuoneni nyinyi hiyo jambo hilo kwamba nilikuchukiza. Msione kwamba ni jambo limekuchukiza hilo. Sababu ni kuumwa na kwa nasema kuna kuta madhambi. Si ndio? Naam. Muhammad anasema ashkuruka ya akhi. Ninakushukuru wewe ndugu yangu. Wa as'alullah an yaqiyaka, na namuomba Allah akukinge. An yaqiyaka, akuepushe kulla su'in, na kila baya. Akuepushe na kila baya. Kama kuna mazoezi mla alfaragha bima yunasibuhu, namat yesh ala sariri, jalasa bijani bi ummi, raqada yesh bil mahdi, waqafat yesh bijani bil mahdi, taqiku tawbaha tabibu imrit, na lishbisha patakasya. Kwa zoezi sio gumu, zoezi ni jepesi zaidi. الله يتولى سرائك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.